Europa FM. Foștii miniștri Dan Șova și Constantin Niță, dar și fostul președinte al Federației de Box, Rudolf Obrej, au fost puși în libertate, o decizie de suspendare a pedepsei după scandalul completurilor de 5 judecători. Decizia Curții Constituționale a stabilit că acel complet care m-a condamnat a fost nelegal constituit. Moțiunea de cenzură astăzi în Parlament, demersul opoziției are slabe șanse de reușită. Moțiunea de cenzură este depusă împotriva întregului guvern. De la Parlament la Palatul Victoria, la ședința de guvern de astăzi, lângă premierul Viorica Dăncilă, este așteptat și președintele Klaus Iohannis. Mie îmi place să am un plan, să am o agendă, ca să știe toată lumea ce se întâmplă. Se pare că guvernului nu-i place așa. Și bursa de la București a terminat ieri una dintre cele mai negre zile din istoria sa, cu o scădere de peste 11% după măsurile fiscale anunțate de ministrul Finanțelor, măsuri care ar putea fi adoptate astăzi în ședința de guvern. Dorința noastră este ca ASF-ul să investigheze astăzi toate tranzacțiile care s-au făcut la bursa de valori. Scăderi de 10, 15, 20% și creșteri ulterioare nu sunt sănătoase absolut deloc pentru o dezvoltare sustenabilă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Moțiunea de cenzură prin care opoziția vrea să debarce cabinetul Dăncilă are de trecut astăzi testul votului în Parlament. Demersul are slabe șanse de reușită. Aleșii coaliției PSD-ALDE vor fi prezenți la ședința care va începe la ora 10, dar se vor abține de la vot, o veche strategie prin care sunt evitate eventualele trădări. Nici parlamentarii UDMR nu vor vota moțiunea pe motiv că opoziția nu a prezentat o alternativă la actuala guvernare. Ana Stanciu. Semnatarii documentului consideră că, citez, guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece. Parlamentarii opoziției îi reproșează premierului Viorica Dăncilă mutilarea sistemului de justiție, liberalul Pavel Popescu. Moțiunea depusă de opoziția parlamentară nu este numai împotriva unui prim-ministru extrem de slab, ales doar pentru că ar fi chipurile neconflictual. Moțiunea de cenzură este depusă împotriva întregului guvern. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură, este nevoie de votul a minimum 233 de parlamentari. În acest moment, PNL, USR și PMP au 145 de parlamentari. Alături de ei ar mai putea vota neafiliații, care sunt 26. Pe de altă parte, PSD și ALDE au 248 de parlamentari. Deputatul social-democrat Florin Iordache spune că aceștia vor fi în sală doar pentru a asigura cvorumul ședinței, dar nu vor participa la vot. Dar eu cred așa, că în mod normal să-și arătă forța, noi vom veni și le vom asigura cvorumul să se desfășoare ședința. Dar ca să arate că până la 230 ei n-au decât 150 de voturi, e drum lung. Nici cei din UDMR nu vor vota, a anunțat președintele Uniunii, Kelemen Hunor. Nici măcar abținerea prin introducerea ambelor bile în aceeași urnă nu este o soluție în acest moment. Asta a fost decizia grupului luată cu largă majoritate. Cu toate acestea, liderii opoziției anunță că poartă negocieri până în ultima clipă cu parlamentarii puterii care ar putea vota moțiunea. Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat ieri despre șansele de reușită ale acestui demers. Eu le doresc mult succes și cred că au șanse bune de reușită. Considerați că ați fi putut să faceți mai mult prin implicarea dumneavoastră? Personal, îmi permit să am o simpatie față de o parte și o antipatie față de altă parte. Ați spus într-o discuție la un eveniment că nu ați mai numi un premier de la PSD. Vă mențineți această hotărâre? Este o hotărâre fermă? Mulțumesc. Da, este fermă. Cu ochii pe Palatul Victoria, astăzi este suspans înaintea ședinței de guvern de astăzi, care ar urma să-și facă apariția șeful statului. De teamă că executivul ar putea să adopte controversata ordonanța pentru amnistie și grațiere, Klaus Iohannis a anunțat că va fi prezent la toate întrunirile cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Șeful statului acuză cabinetul că nu știe ce face și că nu mai are bani. Iorgu Ianoși. Deși s-au întâlnit la ședința CSAT, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă nu și-au vorbit separat, s-au limitat la temele ce țin de apărarea țării. Nu au existat alte discuții pe alte teme. De ce nu au dialogat președintele și premierul? Explicația lui Klaus Iohannis, șefa guvernului a preferat să facă sesizare la Curtea Constituțională după ce președintele a refuzat numirea a doi miniștri. Jurnaliștii au vrut să afle când va merge șeful statului la guvern, în condițiile în care Viorica Dăncilă l-a trimis pe Klaus Iohannis să afle ordinea de zi a unei eventuale ședințe de guvern de pe pagina de internet a cabinetului de miniștri. Veți merge sau nu? Ne puteți spune acum? Aveți dacă... dumneavoastră cumva agenda ședinței de guvern? Guvernul nu știe ce face. Ziariștii au insistat, este și ordonanța prin care se impun noi măsuri fiscale un motiv ca șeful statului să se ducă la ședințele de la Palatul Victoria. Veți merge la ședința de guvern de mâine dacă este pe ordinea de zi această ordonanță? V-am anunțat de ieri, de alaltă ieri, cum va fi în continuare cu ședințele de guvern și așa va fi. Deci veți merge la toate de acum încolo? Sigur. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern se află două ordonanțe de urgență, dar niciuna legată de justiție. Mai mult, niciun act normativ dintre cele prezentate pe site-ul guvernului nu s-ar încadra în domeniile care fac posibilă participarea președintelui, probleme de politică externă, ordine publică sau apărare. Între timp, guvernul a câștigat ieri la Curtea Constituțională disputa cu șeful statului, care a întârziat să răspundă nominalizărilor pentru conducerea ministerelor dezvoltării și transporturilor. Așadar, remanierea guvernamentală trebuie făcută de îndată, atunci când premierul o cere, au decisie judecătorii CCR. Variantă îi lasă Curtea Constituțională lui Klaus Iohannis, ne spune Anca Simina. Mutarea așteptată de PSD, adică numirea Olguței Vasilescu și a lui Mircea Drăghici în guvern, rămâne la latitudinea președintelui, au explicat pentru Europa FM surse din cadrul Curții Constituționale. Cert este că Klaus Iohannis e obligat în acest moment să-i revoce pe miniștrii Paul Stănescu și Lucian Șova, de la dezvoltare și de la transporturi, și să explice de ce nu le-a acceptat înlocuitorii propuși de PSD cu mâna premierului. Iar lucrul acesta trebuie să se întâmple de îndată, scrie Curtea Constituțională în minuta deciziei. Tactica amânării la care a apelat în ultima lună președinția este practic scurt-circuitată. Mai departe, însă, judecătorii nu se pronunță explicit deocamdată. Îi trasează președintelui obligația de a răspunde în scris și motivat propunerilor de ministru pe care le face premierul și atât. Mai exact, nu îl obligă să le accepte, ci doar să le motiveze. Rămâne ca șeful statului să analizeze dacă aplică sau nu precedentul din cazul Cioroianu. Atunci, curtea a stabilit că președintele României poate refuza nominalizarea făcută de premier pentru un minister anume doar o singură dată. În acel moment era însă vorba despre o funcție deja vacantată, ceea ce nu e valabil și acum. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, iar singura care s-a opus ideii de conflict între președinție și guvern a fost judecătoarea Livia Stanciu, susțin sursele citate. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Val de critici la adresa guvernului, de la mediul de afaceri și cel financiar, pentru intenția de a suprataxa din ianuarie băncile, companiile din energie și telecomunicații. Factura acestei strategii ar urma să fie plătită în cele din urmă de populație, întrucât tarifele vor crește. De asemenea, companiile din energie susțin că plafonarea prețului la gaze pentru o perioadă de 3 ani va reduce drastic investițiile. Bursa de la București a terminat ieri una dintre cele mai negre zile din istoria sa, cu o scădere de peste 11%. Băncile și companiile din energie au fost cele mai afectate. Mihai Bucureșteanu. Anunțul ministrului finanțelor Eugen Teodorovici privind pachetul de măsuri fiscale pentru 2019 a șters ieri de pe Bursa de Valori București peste 3 miliarde de euro. În exclusivitate pentru Europa FM, fostul premier Dacian Cioloș, actual liderul Plus, a declarat că măsurile slăbesc încă o dată companiile de stat profitabile și pun în pericol locurile de muncă. Toate aceste taxe care acum pasemite sunt puse pe bănci și pe companii multinaționale se întorc tot împotriva românilor. Dacă ele leacă și lasă aceste servicii neacoperite, statul nu e capabil să le realizeze. Camera de Comerț Americană în România solicită guvernului Dăncilă retragerea imediată a ordonanței de urgență privind noile măsuri fiscale. Camera susține că măsurile propuse induc un haos generalizat în economia românească. Gabriel Biriș, consultant financiar. Mediul economic este supus acestui tip de abuz, ca de azi pe mâine să-și lase toate treburile deoparte și să se ocupe de teme pe care guvernul, diverse laboratoare, le pune la ospit. În timp ce bursa era în picaj, ministrul Eugen Teodorovici a chemat patronii și sindicatele la Ministerul Finanțelor pentru consultări în legătură cu schimbările anunțate. Mihai Bogza, director executiv al Confederației Patronale Concordia. Care este urgența? De unde a apărut această urgență? Nu a știut guvernul atunci când a luat diverse măsuri de-a lungul anului 2018 că în anul 2019 s-ar putea să aibă probleme? Avalanșa de măsuri fiscal-bugetare anunțate cu câteva zile înainte de sfârșitul anului vor afecta întreaga economie, susține coaliția pentru dezvoltarea României. Dorința noastră este ca ASF-ul să investigheze astăzi toate tranzacțiile care s-au făcut la Bursa de Valori, scăde de 10, 15, 20% și creșteri ulterioare nu sunt sănătoase absolut deloc pentru o dezvoltare sustenabilă. Guvernul nu renunță la ordonanță, noile măsuri fiscale vor fi aplicate de anul viitor. Este mesajul transmis aseară de Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă. Acesta a spus într-o emisiune televizată că ordonanța va fi adoptată în ședința executivului de astăzi. Ministrul Eugen Teodorovici a anunțat schimbări și în cazul pilonului 2 de pensii impuse din 2007 angajaților sub 35 de ani. Conturile ar urma să devină facultative la 1 ianuarie. Modificările îi vor bulversa pe titulari, spune Doina Pârcălabu, fosta președinte a Casei Naționale de Pensii. Potrivit ministrului de Finanțe, cei care au cotizat cel puțin 5 ani își pot retrage banii în schimbul unui comision de 2%. Planul vine fără nicio analiză, observă la Europa FM Doina Pârcălabu. Un studiu de impact, o cercetare mai amănunțită înainte de adoptarea unei astfel de măsuri ar fi fost importante de avut în vedere atunci când se ia o decizie de asemenea amploare, ca să spun așa. Din ce am văzut în declarațiile publice, există posibilitatea ca persoanele să-și retragă sumele cu plata comisionului de 2%. Această posibilitate ar putea să creeze o situație în care cei care au 5 ani de contribuție să ne trezim că foarte mulți vor dori să-și retragă banii. Pilonul 2 de pensii înseamnă acum mai mult de 7 milioane de conturi cu o valoare cumulată de 10 miliarde de euro. Camera Deputaților, for decizional, a votat în noua legea pensiilor. Potrivit fostului ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, punctul de pensie se dublează. Prima majorare intră în vigoare chiar la începutul anului viitor, dacă legea va fi promulgată de președintele Iohannis. Opoziția a fost prezentă în sală, dar nu a votat. USR și PNL vor ataca legea pensiilor la Curtea Constituțională. Uniunea Salvați România a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională și legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care a primit undă verde ieri în Parlament. Potrivit USR, puterea a creat cadrul legal pentru ca infractorii să poată fura din bani publici. Proiectul prevede că dacă într-un proces de evaziune unul dintre inculpați achită prejudiciul integral, plus 20% din valoare, toți ceilalți acuzați scapă de urmărirea penală. În plus, nu trebuie să facă plata pe loc. Au timp un an să dea banii la stat. Îl ascultăm pe deputatul independent Remus Borza. Nu face sens să ținem gulerele albe în pușcărie și pe banii statului. Interesul statului, tocmai ăsta este, să recupereze prejudiciu cu vârf și îndesat, dar ia evazionistului banul înainte de a-l elibera din arest preventiv sau din pușcărie. Ori noi când îi luăm banii? La calendele grecești. Întâi le eliberăm și el într-un an trebuie să dea banii. Cu primul avion el a plecat în insula Virgină, unde are și banii, e și liber și cu banii la buzunar. Inițiatorii legii sunt deputații PSD Cătălina Rădulescu și Andreea Cosma, el însuși condamnat definitiv pentru dare de mită. Cătălin Rădulescu și-a apărat ideea la tribuna Parlamentului cu argumentul că omul de afaceri români ar trebui cumva apărat în competiție cu companiile multinaționale. 28 de ani, nu s-a recuperat niciun fel de prejudiciu și oameni de afaceri români au intrat în pușcărie. Mă mir că susține cei din opoziție și n-ați făcut niciodată referire la multinaționale care scot profitul din țara asta în fiecare an și și-au bătut joc de românii care muncesc și care își fac treaba. Și eu cred că este o măsură modernă. În toate țările din Europa se aplică și în Statele Unite. PSD-ul susține oameni de afaceri români și o măsură justă și normală. Foștii miniștri Dan Șova și Constantin Niță, dar și fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obrej, au fost puși în libertate. Suspendarea executării pedepselor a fost decisă de Instanța Supremă în urma contestațiilor în anulare, o cale extraordinară de atac împotriva sentințelor pe care aceștia le-au depus. Curtea Constituțională le-a întins o mână de ajutor atunci când a decis că toate completurile de 5 judecători, inclusiv cele care i-au condamnat definitiv, sunt compuse ilegal. Iar motivarea CCR obligă Instanța Supremă să rejudece procesele celor care au primit, care n-au primit încă hotărârile motivate. Sub același motiv au cerut Instanței Supreme să anuleze și condamnările pentru Elena Udrea și Alina Bica. Le-au primit sentințe definitive de 6 ani și respectiv 4 ani de închisoare cu executare în dosare diferite. Cazul Elenei Udrea va fi judecat pe 27 ianuarie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între minus 7 și 2 grade, ceață și chiciură în zonele joase de relief și trecător fulguieli în regiunile din sud și est. O zi rece și mohorâtă în capitală, minus 1 grad este maxima anunțată pentru București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, aceste Universitatea Craiova a învins-o pe Gazmetan Mediaș cu 2-0 în prologul etapei a 21-a Ligii I, ultima de anul acesta. Mitrița a deschis scorul în debutul reprizei secunde și a semnat dubla dintr-un penalti obținut tot de el în minutul 87. Ardelenii au jucat în inferioritate numerică din prima repriză, când Fofana a fost eliminat pentru cumul de galbene.